Lendületben, a részemről ez volt a hit, remény, zsűrölet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Következzen az, amit én kívánok nektek. Before I left Bravo Pávol, csak azt nem értem, most akkor nagy a seggem? Nem. Ah, jó. akinek nem inge, ne vegye magára, nem? De én szeretem. Én is nagyon szeretem. Ha nagy. Igen? Én sem mondok nemet, azt hiszem, nem? Hát különösen, hogy itt a FHM, meg mit? Tehet. Olyan... Bingo, csípő, tehet, keve. Ez semmi más nem érdekel. Csak Andi. Nem Andinak szól a szám. Amilyen furcsa a világ, gyerekek, az én kívánságom következik most már másodiknak. Lassan szerintem a technikus megyünk. Is befér mögém. Megyünk ki a divadóra. Persze. Igen. Egy ilyen régi egyébként, 82-ben is tudtak már zenét csinálni. Amilyen hülye a világ, mondom, hogy még erről a nőről is ki fogják mutatni, hogy az Al-Qaida alvó ügynöke. De remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. De én is azt mondom egyébként, akinek nem inge, ne vegye magára. Ez volt a részemről a hét, a zsűlölet hete, és én legalábbis jól éreztem magam veletek, drága barátai. Nektek, neked, mindenkinek. Cry Me a River, Viktor László. Ja, és a szöveget tessék figyelni nagyon. Cried a long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. And now you say you're sorry for being so oblivion, told me you were through with me, and now you say you're lonely. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I've cried a river. Hát azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében köszönjük. Érdekes, én ezt még nem hallottam, pedig én már javában éltem ekkor. Mit is mondtál? 80-as évek eleje. És ha már az angol nyelveckénél tartunk, akkor én is küldök egy olyat, amit talán így jobban fogtok érteni, mint hogyha Bono énekelné. És ezzel kívánok nektek jó éjszakát. Johnny Cash. Az egyetlen. Sziasztok! Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.

they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best. kisgyereknek sok gondot okoz. Kellőképpen recsegtetni tán, de sem tudod, hogy megtanulhass tudok erre pont megfelelőt. Mondd utánam egyszer, kétszer az újabb nyelvtörőt. Ripa, retek, magyaró, korán, reggel, ritkán, rikkant, harigó. Ripa, retek, magyaró, korán, reggel, ritkán, rikkant, harigó. Ugye milyen jó játék a szó kifacsaró. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.